Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Kao što smo najavile, danas nas očekuje live session. Večeras nama u studiju Mateo Šantić, a.k.a. San Snova, šala mala, DJ San Suono. Mateo, dobro večer. Dobro večer. Evo, možeš nam odmah za početak reći, prevesti možda što znači taj San Suono? Može, pa evo... San Snova, šta? Prvenstveno bih pozdravio svih ovdje u studiju, naravno i zahvalio se Radio Sovi što ste me ugostili, šta ste me ugostili. Naravno, evo San Snova, kažem, San Suono. Pa evo, pošto mi je prezime Šantić, onaj san od prva tri slova, ne, i ovoga suono na talijanski znači zvuk, i nekako smo, sam došao do toga naziva. Znači bio nekav brainstorming i na kraju došao do toga. Kreativnost na djelu zapravo. Da. Evo, Mateo, reci nam malo, nam se predstavi za početak, tko si, što si, otkud dolaziš? Pa evo, hvala, evo, 22-godišnji student na Pomorskom fakultetu, elektrotehnika. U slobodno vrijeme bavim se muzikom, ali naravno počeo sam se baviti od malih nogu. Intenzivnije prije 4 godine kad sam nabavio opremu i krenuo u tu priču. Si sklopio opremu na faksu ili? nisam neki kinezi rada. pa eto, tako i krenuo u to. Glazba mi se od uvijek sviđala, volio sam istraživati i tako dalje, ali evo svakim danom, to i drugi muzičari, naravno glazbenici i slično, DJ mogu potvrditi, svakim danom čovjek sve nešto novo sazna, kako olakšati, kako napraviti nešto bolje i tako evo. Cjeloživotno učenje zapravo. Tako je, tako. Kako to funkcionira? Onda student po danu, DJ po noći? Pa tako je, da, preko vikenda se popuni satnica. Naravno, radi se petak, subota, ovisno di i šta po nekom dogovoru i pozivu. Preko dana, naravno, kopanje po YouTube-u, traženje dobrih stvari, i onda pokušati preko nekih, naravno, stranica za kupovinu ili slično, kupiti takve stvari u kvalitetnim formatima i nekako to sve skupo komponirati kako bi zapravo ta glazba pričala priču te petko i subote kad se radi. Znači, zadužen si vikendom zapravo za grijavanje atmosfere u Rijeci. Tako je, pa evo, zadnje 4 godine krenuo sam u Opatijskom beach i lounge baru u Koloseumu pred 4 godine. To je bila prva stanica. I tako, kako su prolazile godine, na mnoštvo drugih lokacija, bilo u Opatiji, bilo u Rijeci, nešto privatno i tako, ili petkove subote. A kakva je bila prva gaža? Jesi bio uzbuđen ili ti je bilo chill odraditi prvu? Pa naravno da sam bio uzbuđen i pod tremom i nisam imao pojma, prve stvari, kako uskladiti te pjesme, sad malo štela je napred, nazad, zašto ne paše i tako da je najiskrenije. I tako, lagano se uhvatilo, sve stvari vježbe, kao i ostalo. Ne? No, sad više nemaš tremu, tako da prepuštamo te onda da odradiš. Da te pitamo za početak što si nam samo pripremio za danas. Evo, pripremio sam na jednu house priču, lijepu, i evo, glazba će vam odraditi, glazba će odraditi svoje. Naravno, hvala. Suono će odraditi svoje. Hvala. Maja, si spremna za večerašnji live session? Jesam, baš se veselim ovom Sanu Snova, mislim da će nam baš biti super. Da vidimo šta je on nama to pripremio. Ma ja mislim da će biti super, vidimo da je bez treme, nije kao prvi put, da, tako da... Šta će naprijed, nazad, trema je uvijek dobro došla, tako da, evo, dragi ljudi, San Suono. Can't give her up, just can't give her up, no. Can't give her up, just can't give her up, no. I heard it from a friend, she's pretty crazy. And you know sometimes you think you're winning, and then she leads you on. Heard it from a friend, she's pretty crazy. And you know sometimes you think you're winning, and then she leads you on. Can't give her up, just can't give her up, no. Can't give her up, just can't give her up. give her up. And you know sometimes you think you're winning in her eyes. We'll be right back.

what you're coming for. They don't wanna let you in. You drop your back to the door. That's what you're coming for. You drop your back to the door. That's what you're coming for. They don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Black is